a 12 hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my poop from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you and take it slow. Polskie sprinterki 4x105 na Mistrzostwach Świata, najlepszy wynik w historii. O tym warto od razu na dzień dobry, na dobry wieczór w zasadzie powiedzieć. Fugees przed momentem Ready or Not. No fiu, fiu, polecamy się niezmiennie z Departamentem Rytmu w programie trzecim. Co pomaga rozwinąć skrzydła, złapać polot marzenia, dokąd chcielibyście Państwo dolecieć? 227 trójek, no i z kim? Ale też, jak miała wieczór, to przecież ostatni weekend wakacji, to też warto przypomnieć, jutro to niedziela ta handlowa. 11 minut po 22, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do nas. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. Program Trzeci Polskiego Radia. Energia i pozytywne nastawienie niezmiennie na Departament Rytmu w programie trzecim. 22 minuty po 22. Call me maybe. No właśnie, 227 trójek, skoro weekend z Airshow w Radomiu, to może tak przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach oglądało się na przykład Top Gun. Zaglądam na Facebooka trójki, tutaj pojedynek właśnie Top Gun kontra Aviator. No i jeden ciekawy komentarz, cytuję: filmów nie widziałem, ale serce dla audycji. Świetne klimaty na letnią noc. Warto to sobie też przy okazji przypomnieć, że człowiek czasem musi sobie polatać. W ten weekend z Polskim Radiem na Airshow w Radiu, przypominam, polecamy też jutro w trójce specjalny program od 14 do 16. To faktycznie będzie Airshow. Pilotem Piotr Firan. Niektórzy w stacji mówią, że taki trójkowy Ed Sheeran. No i właśnie. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape.

Wieczór z programem trzecim, no zdecydowanie gorący. 26 minut do 23. Samantha Fox, Touch Me w programie trzecim. Jak co sobotę wieczorem Departament Rytmu, taki party time, absolutnie nie ma podpierania ścian. Co państwa uskrzydla? Co pozwala rozwinąć te skrzydła? Co motywuje, że po prostu chce się latać? 2273. Drodzy Państwo, zbliżamy do celu, można odpiąć pasy. Cudownie. To może tak jeszcze dodatkowe pytanie. Gdzie chcielibyście Państwo wylądować? Jak leci czas z trójką? Może jakieś wspaniałe miejsce, które Państwo odwiedziliście w te wakacje, które zdecydowanie warto polecić? Tutaj też śmiało. 2273. 7 hours since you went away. 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed the door. Started to die, got a manicure. Erase your number from my telephone. And if you call me, my brain. Why'd you cry for the guy? Say goodbye.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu do północy. To impreza składkowa, przypominam, więc proszę się dokładać telefonując. 227 trójek, nasza żeńska sztafeta 4x100 tak dzisiaj pobiegła, że aż w zasadzie poleciała. Najlepszy wynik w historii, ale wystarczyło na piąte miejsce, może aż piąte, ale tak czy owak kapitalnie, jak bić rekordy, to właśnie na mistrzostwach. To jest, proszę Państwa, wstęp, bo więcej po serwisie trójki, w serwisie sportowym powie na pewno Mateusz Warianka. 8,5 minuty do 23:00, to do serwisu jeszcze muzycznie zaserwujemy. Najpierw Black Eyed Peas, a później jeszcze pojawi się Tupac. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day.